Premier Mateusz Morawiecki skrytykował lidera KO Donalda Tuska za wypowiedzi w Pile. Papież Franciszek rozpoczyna dwudniową wizytę w Marsylii. Rusza 13. festiwal Szalone Dni Muzyki. W Warszawie wystąpi ponad 1000 artystów. Premier Mateusz Morawiecki skrytykował lidera Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska za jego wczorajszą wypowiedź podczas spotkania z wyborcami w Pile. Nie pierwszy raz obraża i dzieli Polaków, napisał w mediach społecznościowych szef rządu. Jak relacjonują media? Były premier powiedział m.in., że są pewne cechy, które są tak cenione na Pomorzu, w Wielkopolsce, przez to, że byliśmy bardziej pod wpływem kultury Zachodu. Mogą mnie od Niemców wyzywać, ale chcę wygrać te wybory i idę po zwycięstwo, żeby też wreszcie zapanował jakiś elementarny porządek w polityce zagranicznej, europejskiej, gospodarczej, w systemie podatkowym, sądownictwie, mówił Donald Tusk. Nie pierwszy raz Tusk dzieli Polaków na tych z Polski A i Polski B, lepszych i gorszych, tych z wschodu i tych z zachodu, ocenił szef rządu. W jego mniemaniu tylko ci na zachodzie zasługują na rozwój i szacunek, ci na wschodzie nie zasługują na nic. To dlatego linię obrony kraju wyznaczył na Wiśle, to linia zdrady Tuska, bo to jest zdrada mieszkańców całej wschodniej części Polski, napisał premier Mateusz Morawiecki. Kryzys migracyjny na Lampedusie to próba zwiększenia nacisku na Komisję Europejską przez Tunezję, powiedział w Trójce poseł koła parlamentarnego Lewicy Demokratycznej Robert Kwiatkowski. Jak dodał, celem tego działania ma być zwiększenie europejskich dotacji służących do zablokowania tego szlaku migracyjnego. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Robert Kwiatkowski podkreślił, że do rozwiązania problemu nowej fali nielegalnych migrantów potrzebna jest nowa polityka migracyjna w Unii Europejskiej. To jest problem ogólnoeuropejski. Jeśli chcemy być częścią jednego organizmu, to musimy także przyłożyć się do rozwiązania tego problemu. I Komisja Europejska proponuje 3 metody na pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Po pierwsze, to jest relokacja. Po drugie, jak się nie chce, to jednak dołożenie się finansowe do rozwiązania tego problemu. I po trzecie, w przypadku tych państw, które są poddane tej presji migracyjnej, zwolnienie z tego obowiązku. I ten trzeci punkt to jest polski przypadek. Na włoską wyspę Lampedusa w ciągu ostatniego tygodnia dotarło około 10 tysięcy migrantów z Afryki. Szefowa Komisji Europejskiej zaprezentowała 10-punktowy plan działania, którego wdrożenie ma pomóc w rozwiązaniu kryzysu migracyjnego na wyspie. Jednym z punktów jest transfer migrantów przy udziale unijnych państw. Polski rząd sprzeciwia się mechanizmowi przymusowej relokacji nielegalnych migrantów. Tłumaczy to troską o bezpieczeństwo Polaków. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus powiedział podczas inauguracji kampanii Kupuj świadomie produkt ekologiczny, że istotne jest, aby uświadamiać konsumentów, jak ważny jest produkt ekologiczny. W resorcie rolnictwa zaprezentowano spot promujący zdrową żywność. Minister Telus podkreślał, że bardzo trudno przebić się z taką promocją, dlatego trzeba próbować od najmłodszych lat. Ja się bardzo cieszę, że ten spot, który przed chwilą Państwo obejrzeli, że w nim występują dzieci, że młodzież. Bo to jest chyba najlepsza forma zmienienia mentalności ludzi albo uświadomienia ludzi, bo tak jak to było w tym spocie, dziecko rozmawia z tatą, to powinniśmy kłaść duży nacisk na to, żeby najpierw uświadamiać młodzież, uświadamiać dzieci, uświadamiać przedszkolaków, nawet od przedszkola, że właśnie dobre produkty, wielkiej, dobrej jakości produkty to właśnie zdrowie. Jutro przypada Dzień Ekologii Europejskiej. Papież Franciszek rozpoczyna dziś dwudniową wizytę w Marsylii na południu Francji. Planowane jest spotkanie z prezydentem Emmanuelem Macronem. Wizyta papieża Franciszka w Marsylii określana jest mianem historycznej. To pierwszy pobyt głowy kościoła w tym mieście od 491 lat. Zapowiadając swój przyjazd, papież podkreślił, że jego intencją jest odwiedzenie Marsylii, a nie Francji, i że jego wizyta nie ma charakteru państwowego. W Marsylii Franciszek spotka się z przywódcami religijnymi i cywilnymi zgromadzonymi na trzecich spotkaniach śródziemnomorskich, aby rozmawiać m.in. o wyzwaniu imigracji. Temat ten pojawi się też w dyskusjach z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i premier Elisabeth Borne oraz podczas modlitwy zaplanowanej w marsylskiej bazylice Notre-Dame de la Garde i na sobotniej mszy papieskiej na stadionie Vélodrome. Francuskie media zwracają uwagę na szczególny kontekst papieskiej wizyty. Odbywa się ona w okresie kryzysu migracyjnego we Włoszech i na kilka dni przed obchodami 109. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy w Kościele Katolickim. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. 3 dni, 6 przestrzeni, 52 wydarzenia. W Warszawie rozpoczyna się 13. festiwal Szalone Dni Muzyki. W sumie wystąpi na nim ponad 1000 artystów. W Teatrze Wielkim, Operze Narodowej, Namiocie, na Placu Teatralnym i Kościele Środowisk Twórczych zabrzmi muzyka klasyczna, jazzowa, filmowa i dawna. Zgodnie z tytułem tegorocznej edycji festiwalu Oda do Nocy będzie to muzyka inspirowana nocą, mówi dyrektor artystyczny festiwalu René Martin. W historii sztuki noc zawsze stanowiła niezwykłą inspirację dla muzyków. Od czasu renesansu aż po dzisiaj każdy kompozytor na swój sposób odkrywał wszelkie jej aspekty. Noc może być przecież spokojna, ale może być też burzliwa, niepokojąca. Wśród form muzycznych, które posłużyły do zilustrowania tego tematu, pojawiają się kołysanki, serenady czy nocturne. Festiwal Szalone Dni Muzyki jest jednym z najbardziej wyjątkowych wydarzeń popularyzujących muzykę klasyczną na świecie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w zdecydowanej większości kraju pięknie i słonecznie. Wyłącznie na zachodnim krańcu Polski zrobi się pochmurno i deszczowo. W centrum i na wschodzie zachmurzenie od małego do umiarkowanego. Najwięcej słońca będzie na Podlasiu. Termometry wskażą od 20 stopni na Nizinie Szczecińskiej, 23 na Dolnym Śląsku, 25 w centrum, do 26 na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu. Na zegarze 6 minut po godzinie 10. Skoro piątek, to zapraszamy na audycję, zapraszamy na weekend. Dziś na stanowisku realizatora Olga Szućko, wydawcą jest Michał Kowarski, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Dzień dobry, będziemy z Państwem do godziny 13. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. I did my best to notice when the call came down the line, up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord, are we human? My sign is vital. My hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human, or are we dancer? Gotta let me know, are we human? The Killers Inhuman to dziś na dobry początek. Mam wrażenie, że skutecznie poprawiający humor. Powiem Państwu, że dziś czeka nas naprawdę dużo dobrego, dlatego też warto zostać z Radiową Trójką. Za moment przeniesiemy się do świata fantastyki, którym przez cały weekend będzie, no właśnie, Zielona Góra. Zajrzymy także do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie już trwają przygotowania do pewnego wyjątkowego niedzielnego koncertu. To tylko do 11, a potem... No na razie zdradzać nie będę. Alice Cooper i Poison w programie trzecim. Boys! czarny wąs rozdawał koniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok. Chciałby uciec stąd. Biegł, a wszystko to, co miał, to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek, by lecieć tam, gdzie ptak. A śpiewał sobie tak. Trudno się było powstrzymać przed nuceniem. Sanach i Dawid Podsiadło w programie trzecim. A my, tak jak już obiecałam, zaglądamy do Zielonej Góry. Tam już dziś rozpoczynają się bachanalia fantastyczne. Z nami jest Arkadiusz Sobański, jeden z organizatorów wydarzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Słowo bachanalia sugeruje, że no spokojnie nie będzie. Jak się domyślam, Zielona Góra na kilka dni nieco zmieni swoje oblicze. Możemy powiedzieć, że to jest takie święto magii. W pewnym sensie na pewno. Program wydarzenia wygląda naprawdę imponująco. Mógłby pan tak pokrótce nakreślić, co się będzie działo w Zielonej Górze? Bachanalia fantastyczne to jest takie miejsce, gdzie ludzie mogą spotkać pisarzy, twórców kultury, twórców muzyki, autorów różnych inicjatyw. Więc przez trzy najbliższe dni, dzisiaj od godziny 15 do niedzieli do godziny 15, będzie można spotkać czołówkę polskich pisarzy, komiksiarzy, paru muzyków, reżysera filmu i aktorów z tegoż. Będą konkursy, prelekcje, spotkania autorskie, także konkurs cosplay, także wszystko to, co może się kojarzyć z fantastyką u nas na miejscu na Uniwersytecie Zielonogórskim. Mm-hmm. To są spotkania dla miłośników zarówno gier RPG, jak i miłośników mangi, anime, ale też chyba dla tych, którzy dopiero chcą poznać ten magiczny, fantastyczny świat. Czy taki laik odnajdzie się w tym szalonym świecie? Oczywiście, nasza obsługa jest po to, żeby każdemu uczestnikowi umilić pobyt. Program jest na stronie, każdy znajdzie na pewno coś dla siebie. Mamy atrakcje i dla najmłodszych, i dla tych trochę starszych. Wydaje mi się, że mamy i punkty dosyć mocno specjalistyczne, jak warsztaty z szycia strojów cosplay, jak i po prostu takie, które gdzieś tam wprowadzają w ten świat fantastyki, chociażby przez piknik, który odbędzie się w sobotę, który będzie, może być takim gładkim wejściem, pierwszym zetknięciem gdzieś tam po obejrzeniu jakiegoś serialu czy filmu, czy przeczytaniu jakiejś książki. Mm-hmm. W planach przeróżne wydarzenia, konkursy, rozpoznawanie bajek po pierwszych nutach czołówki, to mi się bardzo podoba. Czy konkurs na znajomość cytatów z Gry o Tron, czy trzeba się jakoś wcześniej gdzieś zarejestrować, zapisać, żeby wziąć udział w tych wszystkich konkurencjach? Znaczy, są dwie drogi rejestracji. Albo przez naszą stronę internetową, gdzie jest odnośnik do odpowiedniego miejsca www.bahanaliafantastyczne.pl, albo na miejscu jest normalnie akredytacja. Wydarzenie jest symbolicznie płatne, ponieważ mówimy o 60 zł za karnet 3-dniowy, 30 za sobotę, 20 za piątek i niedzielę, bo można kupić albo 3-dniowe, albo 1-dniowe wejścia. A sam piknik jest bezpłatny. Mm-hmm. Bachanalia fantastyczne przez cały weekend w Zielonej Górze. Zapraszamy, jeśli chcą państwo na kilka dni wskoczyć do zupełnie innego świata. Z nami był Arkadiusz Sobański, jeden z organizatorów wydarzenia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Science.

Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Jak widzimy naszą przyszłość? Rodzina, fajna praca, własne mieszkanie. To nasz plan na życie. I mamy konto mieszkaniowe w PKO Banku Polskim, na którym systematycznie oszczędzamy na nasze pierwsze mieszkanie. Działamy sprytnie i z pomysłem. Otwórz konto mieszkaniowe z promocyjnym oprocentowaniem 5,35% w skali roku. Promocja trwa do 31 grudnia 2023 roku. Konto mieszkaniowe jest rachunkiem płatniczym. Więcej o koncie, oprocentowaniu obowiązującym po zakończeniu promocji oraz regulamin promocji na pkobp.pl i w oddziałach banku. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxiluten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxiluten zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxiluten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxiluten Cardio. Aflofarm. Nie masz przy sobie dowodu osobistego? Spokojna głowa. Dzięki aplikacji mObywatel wyrobienie dowodu w komórce zajmuje minutę. Ściągnij nową wersję z App Store lub Google Play. mObywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Artykuły małego AGD z rabatem do 20% w postaci e-bonu płatniczego na kolejne zakupy. Oferta ważna do 23 września. Szczegóły na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze 26 minut do godziny 11. Czas na serwis kulturalny, który przygotował Michał Kowarski. Serwis kulturalny zaczniemy od smutnej wiadomości zza oceanu. Sufjan Stevens, zdobywca wielu nagród, nominowany do Grammy, jak i Oscara Muzyk, który często swoją muzykę określa jako coś, co mogłaby grać orkiestra czwartoklasistów, przekazał informację za pośrednictwem mediów społecznościowych, że zdiagnozowano u niego zespół Guillain-Barrego, który powoduje, że układ odpornościowy organizmu atakuje nerwy. Muzyk przekazał, że od 8 września przebywa w ośrodku rehabilitacyjnym i przechodzi intensywną fizjoterapię, by przywrócić ciało do formy i ponownie nauczyć się chodzić. Na jego mediach społecznościowych czytamy: większość osób z GBS uczy się chodzić samodzielnie w ciągu roku, więc jestem pełen nadziei. Jestem dopiero w drugim tygodniu rehabilitacji, ale idzie mi naprawdę dobrze i ciężko pracuję, by stanąć na nogi. Zależy mi na wyzdrowieniu, jestem w dobrym nastroju i otacza mnie naprawdę świetny zespół. Chcę wyzdrowieć. Muzykowi życzymy oczywiście szybkiego powrotu do zdrowia. Sługa Narodu, czyli popularny serial z Wołodymyrem Zeleńskim, zostanie wyemitowany w polskiej telewizji. Od października widzowie będą mogli obejrzeć go na jednym z kanałów. Satyra opowiada o nauczycielu Wasylu Petrowiczu Gołoborodko, który zdobywa w swoim państwie coraz większą popularność, gdy głośno narzeka na korupcję. Niespodziewanie Wasyl zaczyna odnosić sukcesy polityczne, aż ostatecznie zostaje prezydentem Ukrainy. Warto dodać, że przez ten serial wszyscy myśleli, że Zeleński zwyczajnie sobie żartuje, gdy w 2018 roku obwieścił, że startuje w wyborach prezydenckich. Kto by pomyślał, że aktor stanie się oparciem dla narodu w trakcie wojny? Warto dodać, że jakiś czas temu zapowiedziano, że powstanie polska wersja serialu Sługa Narodu z Marcinem Hecnarem w roli głównej. Nie wiadomo jednak, kiedy odbędzie się jej premiera. Pracę Edwarda Hardwinga w opracowaniu fundacji jego imienia można oglądać na wystawie Wywołanie w ramach Vintage Photo Festival w Bydgoszczy. O celu, jaki przyświecał twórcom ekspozycji, mówi Marika Kuźmicz, kuratorka wystawy. Jego fotobooki, albumy były drukowane w ogromnych nakładach. On miał wystawy w Polsce i za granicą, wiele wystaw w Zachęcie. Coś takiego się stało, że jakby straciliśmy go z oczu. Trzeba się zastanowić, co sprawia, że Edward Hardwing funkcjonuje w Wikipedii na przykład jako najbardziej znany polski fotografik. Edward Hardwig decydował się na śmiałe skróty perspektywiczne, nietypowe sytuowanie punktu obserwacji kamery, wydobywał kontrastowe czernie i biele, wykorzystywał do granic możliwości, jakie oferowały aparaty fotograficzne. Słowem, innowator fotografii artystycznej. Wystawę Wywołanie można oglądać w Bydgoskim Centrum Sztuki do niedzieli. Kolejny serwis kulturalny o godzinie 14.30. Zapraszam w imieniu Michała Kowarskiego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh, Nagumo i Rod Stewart i Baby Jane w programie trzecim. Mawia się, że muzyka łagodzi obyczaje, szczególnie te na żywo. Rekomendacje koncertowe przedstawimy, jak to zwykle bywa, po godzinie 12, ale teraz słów kilka na temat muzycznego spektaklu, który będzie miał miejsce w niedzielę u nas w Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Moim i Państwa gościem jest Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry. Trójka wraz z Narodowym Centrum Kultury będzie w niedzielę żegnać lato. W jaki sposób? Przede wszystkim chyba muzycznie, bo to jest taka cecha Narodowego Centrum Kultury i Trójki, że mamy piękne projekty, które nas łączą. Nie tak dawno Dziedziniec Kultury i wspólnie realizowaliśmy cykl koncertów, które odbywały się na dziedzińcu Ministerstwa Kultury. Teraz trochę, bym powiedział, z nostalgią, ale również z szansą, bo jesień ma piękne barwy, do tego, żeby pożegnać lato i przywitać jesień o godzinie 20 w Cugowski w przepięknej formule, indywidualnie i również z projektu Braci zaprezentuje utwory bardzo dobrze znane publiczności Trójki, ale też nowe kompozycje, które zostaną wydane w przyszłym roku, bo w przyszłym roku specjalna gratka dla fanów artysty, czyli nowy album. I to w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, oczywiście na antenie Trójki. Czy Narodowe Centrum Kultury i Trójka mają jeszcze jakieś wspólne plany? Ja bym powiedział tak, że kilka lat temu udało mi się stworzyć taką swoistą triadę. Narodowe Centrum Kultury, Trójka i TVP Kultura. I bym powiedział tak, estetycznie, muzycznie i artystycznie realizujemy podobne projekty, więc nie jest to zaskakujące, że to jest jeden z wielu projektów, w których wspólnie uczestniczymy. I bym powiedział tak, słuchacze Trójki, będziemy dalej coś robili. I to nie jedyna rzecz, którą proponuje nam Narodowe Centrum Kultury, ponieważ w ramach spacerów z kulturą będzie można odbyć przechadzkę z przewodnikiem po Podkowie Leśnej. Tak, to jest, nieustannie zachęcam, czy to jest spacer, czy to jest inna forma aktywności. Ważne, żeby wcześniej może książkę pod pachą, a w szczególności, żeby wybrać się o godzinie 12, spotkać się na stacji w Podkowie Leśnej i tam wspólnie uczestniczyć w takim, bym powiedział, swoistej podróży po architekturze, po miejscach, w których połączenie jest i architektury, i ogrodów. Więc to jest swoista gratka. My w Narodowym Centrum Kultury mamy serię poświęconą architekturze i w osiągnięciom, które miały miejsce w latach 20. XX wieku. Więc to jest literatura, która jest bardzo dobrze przyjęta przez publiczność i myślę, że to będzie też taka swoista zachęta do tego, żeby zmierzyć się z literaturą, a później, żeby pospacerować, posłuchać ciekawych wykładów i również, żeby uczestniczyć w tych wydarzeniach. Cieszą się dużym zainteresowaniem i mam nadzieję, że one będą się przekuwały na to, że to, co widzimy w otaczającym nam świecie, będziemy z takim większym aptekarskim podejściem do niego podchodzili, a nie tylko po prostu przechodzili czasami po prostu przez miejsca, które są ważne i doceniali. Też kiedy współcześnie mówi się o idei mindfulness, ja bym powiedział, właśnie sięgnijmy do klasyki literatury, a w szczególności do filozofii śródziemnomorskiej, bo tam to dobrze było zapisane. Więc my możemy po prostu zrobić coś dla siebie, coś dla serca, coś dla ducha, coś dla ciała, a może to będzie dobry przyczynek tworzenia innych relacji społecznych z Trójką, z NCK i nie tylko. To jeszcze w ramach podsumowania, kiedy i gdzie w sobotę rusza spacer? Godzina 12, w samo południe, godzina 12 na stacji Podkowa Leśna, tam zbiórka i start do spaceru z Narodowym Centrum Kultury. Moim Państwa gościem był Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Był chyba maj, park na Grochowie, w słoneczny dzień zobaczyłem cię. Tańczyłaś boso, byłaś jak natchniona, a po chwili zaczął padać deszcz. Nie wiedziałem, co